वासना मात्रत्व हेतुमह, स्वप्न प्रपंच वासना मात्र हेतु व्याचक्षाण, व्याचक्षाण यतः स्वप्न ज्ञानमात्रं प्रभासते, जाने पुत्रायुतं जातं, जाने पितरमागतं, तथा चैव गिरा युक्तान् स्वप्नान् व्याचक्षते जनाः। यतः स्वप्नं व्याचक्षाणो ज्ञानमात्रं प्रभासते, पुत्रायुतं जातं जाने इव जाने, पितरं आगतं जाने, तथा च इव गिरायुतान् स्वप्नान् जनः व्याचक्षते। स्वप्न पदार्थो इव गिरायुतान्, इव पुत्रायुतं जातमेव जाने, पितरम आगतमेव जाने, सौ इव गिरायुक्तान् स्वप्नान् व्याचक्षते जना। कहते स्वप्नों को व्याख्यान करते हैं ज्ञान मात्रम, ज्ञान केवल ऐसे देखा विषय नहीं, इसे व्याचक्षण तब प्रकार हम अभिनय कैसे कैसे स्वप्न में जाने ऐसे ज्ञान, पुत्रायुत युतम जातम ऐसे ज्ञान हुआ, पितर पिता आगे जाना। स्वप्न से प्रतिभास प्रतिभास मात्रत्वाद योग्य विषयादि अभावान मित क्या पुत्र पुत्राणाम आयुतम जातम इसमें हाँ हाँ सपने में देखने में क्या बुद्धि कभी कभी कभी अब तो मतलब सपने में असंभव हो सकता है इसे दिशा है तो वो कुछ भी नहीं सकता है क्या है, चला अगर पहाड़ के ऊपर जब पहुँच जाता है आकर्षण उड़ जाता है तो इसे कभी देखा 10,000 पुत्र कितने स्त्री थी भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्री तो एक एक पुत्र हो तो हाँ तो स्वप्न में इस वगैरह इतने पत्नी हो तो 10,000 पुत्र होने में क्या बुद्धि सागर का हाँ भगवान कृष्ण 1,30,000 से 10 पुत्र और एक पुत्री अच्छा 11 तो कभी उसको सुन करके अपने कोई सपने देखा उसके भी 10,000 पुत्र सपना से भी प्रतिभास मात्र तथा प्रसिद्ध प्राण थे तथा च इव गिरा युक्तान इव शब्द से जोड़ कर कहते हस्तिनोद्य घटीकृता धावंती इव दृष्टा इकट्ठे होकर के दौड़ते जैसे देखा मया इति एवं इव शब्द युतान पार्श्वस्थेभ्य स्वप्नान उत्थित व्याकुर्वंती स्वप्न से स्वप्नान स्वप्नान पदार्थान स्वप्नान श्लोक में स्वप्नान है क्या स्वप्नान है सपना सपनों को सपनान पदार्थ ने सपनों को ही सपन सपन तो सपन ही मूल में ही सपन है सपनान व्याकृवंती सपनान व्याकृवंती इस श्लोक में ना इव शब्द गिरायुतान सपनान व्याचक्षते सपन कहते सपन हाँ एक नहीं, जितने सपन सब सब सपनों को अलग अलग बहुत कहते हैं। उत्थित्वा उत्थित्वा व्याकृबंती स्वप्न काल में न जागरने पर तत्सिद्धम तन मिथ्यात्व मिथ्यात्व स्वप्न से मिथ्यात्व विमतम मिथ्या सर्प स्वप्न निर्माणत्वाद तदगत रथादि निर्माणवत इति स्वप्न देहादि निर्माण से मिथ्यात्म अनुमिनोति। विमतम मिथ्या स्वप्न निर्माणत्वाद देहादि निर्माण भी मिथ्या है, स्वप्न में जो देहादि दिखता है तदगत रथादि निर्माण पत स्वप्नगत रथादि निर्माण जैसे मिथ्या जैसे देह निर्माण मिथ्या है, देह भी मिथ्या है। इति स्वप्न देहादि निर्माण से स्वप्न देहादि जो निर्माण उसे मिथ्यात्म अनुमिनति रथादे। वो ज्ञान तो खाली विषय को लेकर के तद विषयकत्व ने मिथ्या ब्रह्म ज्ञान को मिथ्या शब्द से कहा। हाँ हाँ बाध नहीं होता है ज्ञान का, ज्ञान का बाध नहीं होता है, केवल केवल ज्ञान को लेकर के विषय विशिष्टत्व में बाध हो जाता है। हाँ वो होने पर भी एक का बाध हुआ एक बाध नहीं हुआ, और ज्ञान कार्य होने पर भी ज्ञान होना चाहिए, होना चाहिए तो हो जाता है, तो फिर कभी शंका ही नहीं तो होता नहीं ना, तो क्या करना, नहीं होता है तो इसलिए मालूम नहीं, सीधा ग्रहण नहीं होता। आप तो ग्रहण क्यों नहीं होता, बाद नहीं होता ये प्रश्न है। नहीं ज्ञान का बाद नहीं होता है, बाद होना चाहिए किंतु होता नहीं है। हाँ परमा बुद्धि नष्ट हो गया, ज्ञान का में प्रमात्व का बाध हो गया, ज्ञान का जो ज्ञान हुआ था उसे प्रमात्व का बाध हो गया ब्रह्म ज्ञान। अब ब्रह्म ज्ञान का बाध नहीं हो तो क्या है, निश्चय हो गया ब्रह्म है। इस नहीं प्लास्टिक से लकड़ी से सर्प बनाया, पहले सत्य समझता था, अभी ब्रह्म ज्ञान बाध हो गया। सर्प जैसे दिखता है, अभी सर्प जैसे दिखता है, क्या हुआ हाँ तो इसी प्रकार कोई उपाधि वहाँ को मानना पड़ेगा, तो कोई जो जिस प्रकार वहाँ ज्ञान बाधित हो गया, सर्प जैसे दिखता है किंतु वो ज्ञान जो सर्प ज्ञान बाधित हो गया, और सर्प जैसे दिखता है किंतु ज्ञान जैसे बाधित हो गया तो मिथ्या तो निश्चय हो गया। इसी प्रकार यहाँ क्या है, विषय का ज्ञान में प्रमात्व निश्चय था, ये प्रमात्व नहीं ब्रह्म ज्ञान निश्चय हो गया, और ब्रह्म ज्ञान निश्चय होने से उसको ही कहेंगे बाद हुआ। हाँ इसे देखा था करके नहीं देखा था करके नहीं देखा था करके होता है। हाँ इसे देते ज्ञान भाव ज्ञान भाव कहते हैं, तद विषय कथन नहीं। वो तो विचार जब देखते हैं स्वरूपतः बाध नहीं होने पर भी विषय विशिष्टत्व ने बाध हो गया, विषय विशिष्ट बाधन में ज्ञान ब्रह्म ज्ञान निश्चय हो गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान पहले हुआ था। अभी जब देखते सर्प देख लिया सर्प नायम सर्प, किंतु हमको ज्ञान नहीं हुआ था ऐसे बाध नहीं होता है, तो ज्ञान हुआ था तो हुआ था, मतलब जिस प्रकार वेदांत भैया से माया नायम सर्प का जो निषेध करते त्रैकाल के निषेध, प्रातिभाषिक सर्प का निषेध व्यावहारिक तो निषेध हुआ। प्रातिभाषिक निषेध होगा तो फिर प्रतीति काल में प्रातिभाषी हो तो नहीं, कैसे प्रतीति काल में सत्व मानते तो प्रातिभाष कैसे निषेध होगा, तो फिर प्रतीति नहीं विवरण में इस प्रकार कहाँ क्या कहा गया मेरा अपने अद्वैत स्थिति में। नहीं, जिस रूप से दिखता है उस रूप से मिथ्या नहीं है, जिस रूप से दिखता है व्यावहारिक प्रातिभाषिक दिखता नहीं, दिखता तो व्यावहारिक है। स्वरूपतः मिथ्या नहीं, जिस रूप दिखता है उस रूप से निषेध हुआ, व्यावहारिक दिखता है नहीं सीख। नहीं नहीं, वो सर्पत्व निषेध हुआ ठीक है, ये न रूपेण प्राप्त तेन रूपेण निषेध देते, वो सर्पत्व निषेध मतलब लौकिक पारमार्थिक प्राप्त था उसका निषेध होगा। हाँ हाँ, तो उस समय निषेध है। कौन? नहीं वो नहीं मानते, किंतु अपने वेदांत में हाँ व्यावहारिकत्व नहीं, रजत नहीं क्या, वो तो प्रातिभाषिक रजत क्या प्रतियोगी जो था उसका निषेध करते हैं, इसे प्रातिभाषिक रजत लिया, नहीं तो रजतत्व ने कहेंगे तो व्यावहारिकत्व निषेध हो गया, व्यावहारिकत्व निषेध में कोई आपत्ति नहीं। नहीं व्यधिकरण धर्म आवश्यक, हाँ वो तो नहीं, केवल रजत का निषेध करेंगे तो भी जो रजत प्राप्त है उसका नहीं, नहीं उस समय तो व्यावहारिक उत्तर तो निषेध हो गया, व्यावहारिक तो नहीं रजत नहीं है तो, किंतु जो रजत देखा था उसका निषेध करेंगे, सामान्य रजत अन्यत्र नहीं देखा, देखा जो देखा था, जो देखा था वो प्रतियोगी स्वयं प्राप्त वहाँ अद्वैत सिद्धि में विवरण से आया, वो तो प्रातिभाषिक की ही प्रतीति हुई, प्रसत्त है प्रातिभाषिक उसका निषेध होगा, व्यावहारिक तो निषेध होता है, व्यावहारिक तो नहीं प्रतीति, किंतु प्रतियोगी तो प्रातिभाषिक है, वहाँ उसको अलग से नहीं कह करके रजत स्वरूपता निषेध हो गया, अब प्रातिभाषिक रजत का व्यावहारिक तो निषेध कह कर व्यधिकरण धर्म आपसे ने कहा, वहाँ प्रातिभाषिक नाम नहीं लेकर रजत माता का निषेध इसे कहा होगा। हाँ हाँ, वो केवल रजत का निषेध हुआ, व्यावहारिक रजता नहीं है तीन काल में। नहीं कौन सा, किस पुस्तक में, क्या क्या पढ़ लो, कितने विकल्प है, पहला हो गया स्वरूपेण, हाँ असद विलक्षण स्वरूप स्वरूप अनुपमर्देन, अच्छा व्यावहारिकत्व निषेध प्रातिभाषिक को मान करके व्यावहारिकत्व निषेध, प्रथम पक्ष हाँ राजत, हाँ ये तो वेदांत पर ऐसा अध्यक्ष अध्यक्ष पता, ये तो वेदांत पर अच्छा क्या क्या ले गया नच, प्रथम नहीं नहीं क्या पढ़ा नच, हाँ तत्र, हाँ ठीक, हाँ हाँ तो निषेध प्रतियोगी व्यवहार का नहीं है, भ्रम जिसका है उसका ही निषेध करना है, प्रातिभाषिक का निषेध, प्रातिभाषिक का निषेध होगा व्यवहारिक, ये अद्वैत सिद्धि पंक्ति, तो फिर तो प्रातिभाषिक का निषेध हुआ और क्या, व्यावर्गिकता नहीं क्या कहा गया प्रतियोगी नहीं व्यावहारिकत्व निषेध कहाँ कहा प्रतियोगी व्यावहारिक रजत नहीं प्रातिभा से रजत है प्रतियोगी निषेध व्यावहारिकत्व न प्रातिभाषिक यदि प्रतियोगी निषेध होगा प्रातिभाषिक तो प्रतीति काल सत्व उसका निषेध कैसे करेंगे निषेध का प्रतियोगी प्रातिभाषिक इतने हुआ किंतु निषेध प्रतियोगिता आवश्यक है व्यावहारिकत्व हाँ प्रतियोगी न वही तो है पहले तो निषेध प्रतियोगी प्रातिभाषिक है प्रतियोगिता आवश्यक व्यावहारिकत्व हाँ हाँ अरे हाँ कहाँ कहाँ वैदिकरण धर्म आवश्यक ब्रह्म का विषय प्रातिभाषिक रजत वही निषेध प्रतियोगी ही है अवच्छेद भिन्न हो हाँ प्रतिभाषिक रजत हाँ नहीं उसमें अन्य पक्ष है व्यधिकरण धर्म आवश्यक नहीं करके या इसको लेकर आप कहते हो अनुप अनुपमर्दित नहीं हाँ दूसरा रूप से नहीं अनुप सद विलक्षण स्वरूप अनुपमर्दित अनुपमर्दित दिया लव के पारा में थे तो क्या देखा पसंद है ये अद्वैत सिद्धि पंक्ति पृष्ठा दिया है यहाँ से आरंभ किया है इसको खंडन करने के लिए ये शिखामणि का ग्रंथ है इसको ये खंडन कर रहे हैं ये नया अद्वैत सिद्धि पंक्ति कहाँ आया कहाँ से यहाँ से लेकर के सब अद्वैत सिद्धि का ही पंक्ति है किस कहाँ दिया है अद्वैत सिद्धि तो यहाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है ये अद्वैत सिद्धि पंक्ति करे कहाँ से दिया अच्छा नहीं ये अद्वैत सिद्धि का ग्रंथ का पंक्ति है हम देखें इसको अच्छा नवनिबंतरी निषेध से बाध्यत्व अद्वैत सिद्धि में निकल नवनिबंतरी निषेध से बाध्यत्व पारमार्थिक सत्व अविरोधित्वाद अर्थांतर मिति चेत वो जो पुस्तक में यहाँ कहाँ है वो नहीं ये जो अद्वैत सिद्धि यहाँ तो द्वितीय मिथ्यात्व लक्षण करीब 5-6 पृष्ठ आएगा अच्छा इसका ये निकाल करके ये लिख दिए बहुत जगह में मतलब नहीं नहीं यहाँ अद्वैत सिद्धि पंक्ति है उसको अपने मन में रख करके अपने पंक्ति एकदम पंक्ति समझे कौन सी पंक्ति प्राय नहीं नहीं मेरे को ये प्रथम पंक्ति स्मरण नहीं है नहीं कहाँ से समझ रहा हूँ ये पंक्ति पूरा है निषेध से बाध्यत्व ने पारमार्थिक और अर्थांतरम इति चेत ये पूरा है पारमार्थिक तत्व विरोधित्वेन तंत्रम् किन्तु निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता से बाध्यतम पारमार्थिक तत्व अविरोधित्व निषेध से बाध्यतम पारमार्थिक तत्व अविरोधित्व निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता स्वप्नार्थ से स्वप्न निषेधन बाधदर्शनार्थी बाधता है स्वप्नार्थ से स्वप्न निषेध बाध हो जाता है निषेध से बाध्यतम पारमार्थिक सत्व अभिहृति थी निषेध से बाध्यतम निषेध स्वयं बाध्य निषेध निषेध जो बाध्य हो जाएगा निषेध मान बाध करना जो बाध करना बाध्यतम पारमार्थिक सत्व अभिहृति थी पारमार्थिक सत्व अभिहृति थी तंत्र निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिक सत्व अविरोधित्वे न तंत्रं पारमार्थिक सत्व अविरोधित्वे किंतु निषेध्यापेक्षया न्यूनसत्तागतं ये जो रजत और सुख उदाहरण कौन सी उदाहरण दिया गया? द्वितीय मिथ्यात्व में है क्या ये? हाँ द्वितीय मिथ्यात्व तो उसको देख कर आ जाएंगे, हम देखेंगे। प्रातिभाषिक तो मान कर विचार चल रहा है, जगत में जो पारमार्थिक को निषेध करेंगे तो व्यावहारिक तो स्वीकार कर लेना पड़ेगा। हाँ ये किंतु विवरण मत मुख्य मत में शायद स्वीकार नहीं, जो नहीं व्यावहारिक को स्वीकार नहीं करने के थे, नहीं नहीं प्रातिभाषिक दृष्टान्त उसे सिद्ध करते थे, जाता नहीं हुआ तो ठीक है, किंतु व्यावहारिक प्रातिभाषिक व्यावहारिक का भेद नहीं करके एक में संदेह एक में निश्चय ये तो भेद करते हैं। मांडुक्य में जागृत प्रपंच सपन है नहीं वो ठीक है, व्यावहारिक प्रपंच में सिद्ध करते सपन को दृष्टान्त दे करके मांडुक्य में चाहता है ना, नहीं तो स्वप्न प्रपंच और व्यावहारिक प्रपंच तो भेद माना। प्रातिभाषिक स्वीकार करेंगे तो प्रातिभाषिक नहीं हुआ, सद्रूपण नहीं है प्रातिभाषिक, सद्रूपण नहीं मित मतलब है ही नहीं, केवल प्रतीति होती है व्यवहार, प्रातिभाषिक तो प्रतीति। हाँ तो प्रतीति तो प्रतीति के बाद प्रतीति होती, और नहीं मानेंगे तो फिर अजातवाद शब्द कहाँ प्रयोग करेंगे, तो वो सब व्यावहारिक प्रपंच को वो अजातवाद कहने से क्या है, व्यवहार प्रतीति होती व्यवहार होता है किंतु वस्तु तो उत्पत्ति नहीं है, मिथ्या है, व्यवहार नहीं होता है ऐसा कहेंगे थोड़ी अजातवाद है, हैं नहीं, नहीं मतलब व्यवहार, व्यवहार पारमार्थिक नहीं, और जो व्यवहार हो रहा है वो जो अन्यत्र मांडव्य में अजातवाद स्पष्ट किया, अन्यत्र जो भाष्य में आकाश आदि की सृष्टि में तात्पर्य श्रुति का नहीं ये तो बार बार कहते हैं, नहीं स्वीकार कर लिया तो किंतु सृष्टि में श्रुति का तात्पर्य नहीं, नहीं तो फिर सृष्टि कैसे हुई, व्यावहारिक कहाँ से है, व्यवहार होता है वही प्रातीतिक कहो व्यावहारिक कहो, व्यवहार होता है मान करके आगे सो शास्त्र प्रयोग होगा, पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक तो है प्रातिभा सपना प्रपंच जागृत प्रपंच दोनों में भेद देखा करके ये क्या बाद में कहते न कंची जायते जीव संभव से न विद्यते अजात उत्पन्न होता ही नहीं, किसी किसी उत्पत्ति होगी, इससे क्या सिद्ध हुआ, आकाश आदि सृष्टि में श्रुति का तात्पर्य नहीं जो भगवान भाष्यकार ने कहा, वही सर्वत्र ही सृष्टि हुई नहीं, वही अजातवाद है, तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, और जो निषेध करने के लिए नित नित निषेध समर्पण करने के लिए लोक सिद्ध वस्तु का अनुवाद किया गया, भ्रांति सिद्ध वस्तु का अनुवाद किया गया निषेध समर्पण के लिए, ये श्रुति का तात्पर्य हुआ, तो भ्रांति सिद्ध भी नहीं है ऐसा तो नहीं कहते, भ्रांति तो होती नहीं, प्रतीति भी व्यावहारिक प्रतीति है, प्रतीति तो माने ही तो क्या होगा, नहीं प्रतीति क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद प्रतीति है पहले, नहीं मिथ्यात्व का प्रतीति ज्ञान होने के बाद या पहले, पहले तो रह गई ज्ञान होने का, तो फिर व्यावहारिक प्रतीति प्रातिभाषिक प्रतीति कहाँ, हाँ तो व्यवहार काल में ज्ञान होने के बाद व्यवहार करता है, तो व्यवहार करता है तो प्रतीति तो होती है, सब उसको नहीं तो उसे नहीं हुआ तो उसको दिखेगा या नहीं, जो एक जीववाद मानते हैं एक जीववाद में भी स्वयं हाँ चौबीस रथ यथेव रथादीनाम असताम निर्माणम बाह्यानाम जैसे तथा सर्वेन्द्रियाणाम अर्थात यहाँ के कहते बाहर रथ मार्ग आदि का निर्माण, इसी प्रकार जो सर्वेन्द्रिय उनका भी अंदर आना, ये भी निर्माण, ये भी मिथ्या है। नहीं तो न तत्र था रथ होगा पंथा न कहता, वो तो मिथ्या है, क्योंकि सर्वेन्द्रिय तो सत्य होना चाहिए सपन काल में, तो बाहर रथा जैसे मिथ्या है, सर्वेन्द्रिय मिथ्या है। तथापि कथम सपने काम प्रविवेक तत्र, अब ये जो दो चला काम विवेक और असंग दो का था, दो विकल्प क्या रहता है, हाँ कहा है तो क्या ले आए थे ना, कहीं श्लोक में आया था, हाँ अनन्वागत वाक्य ने विवेक कर्मण कृत असंग वचसात्व से काम निर्वक उचित, ये श्लोक आया था 1015 में। अनन्वागात्म ने वाक्य ने कर्म का विवेक किया और असंगवाच्य से काम कहा, ऐसे कहा। तो अभी अभी तथापि कथन सपने काम प्रविवेक, काम का विवेक विवेक प्रविवेक होगा तथा रथ इति रथेन्द्रियादिव तस्मात् कामोप्यत्र समीच्यताम्। स्वप्ने तोयं निरासंगः पुमान अभ्युपगम्यता अत्र सपने रथेन्द्रियादिवत कामोपि समीक्षता, रथेन्द्रिय जैसे मिथ्या काम भी मिथ्या है, सपने अत्र सपने अतोयम पुमान निरासंग अभ्युपगमता निष्काम निरास निष्काम अभ्युपगमता तस्मा सपन निर्माण तो विशेषाति अवत रथेन्द्रिया तस्मात सपन निर्माण तो विशेष सर्पन निर्माण तो विशेषात ऐसे रथादि मिथ्या ऐसे काम भी मिथ्या समीक्षता अवस्तु सन इति शेष अवस्तु सन समीक्षता उक्तम यतैव सर्वस्य असत्व विनिर्माणम असतो दर्शनम एवं आसंग से आपी शरीरेन्द्रिय पक्षभूत से असत दर्शन मिति सर्वस्य असतो विनिर्माणम सद्भिन्न से सपन में असत मतलब सद्भिन्न से विनिर्माण रथादिरे असत दर्शन भी रथादि दर्शन होता है निर्माण रथ, इसी प्रकार काम से आपी शरीरेन्द्रिय पक्षभूत हो गया असत दर्शनम, काम का भी जो ज्ञान होता है वो असत काम से असत्य फलित भाव काम भी वास्तव नहीं, अतो यम निरासंग पुमान पुमान निरासंग असंग पद से अर्थांतर महा असंग हो गया काम प्रविवेक पहले आया था काम निर्मक असंग वचसा उचित है, अभी असंग पद का दूसरा अर्थ कहते कौटस्थ्यम, कौटस्थ्यम यदि वा पुंसो संग शब्देन वर्ण्यते क्रियाश्लेषमृते यस्मान् नाध्यक्ष फल संगति ही यदि वा असंग शब्देन पुंसः कौटस्थ्यं वर्ण्यते असंग ही पुरुष कुटस्थ है, क्योंकि यस्मात् ऋते क्रियाश्लेषम अध्यक्ष फल संगति न क्रिया संबंधी के बिना अध्यक्ष प्रत्यक्ष फल संबंध अध्यक्ष फल संगति अध्यक्ष से फल से संबंध न क्रिया से क्रिया के बिना वो प्रत्यक्ष ज्ञान अध्यक्ष नहीं सता है, प्रत्यक्ष देखा प्रकाश करना ज्ञान नहीं होगा, इसलिए कूटस्थ शब्द असंग शब्द से असंग से किसका संबंध नहीं, संबंध से कूटस्थ निर्विकार, क्योंकि क्रिया यदि नहीं है तो कुछ अध्यक्ष फल प्रत्यक्ष फल अध्यक्ष देखने के लिए कुछ नहीं, कुटस्थ है निर्विकार सब से उत्तम च शुद्धोयम पुरुष इति असंग पद से कौटस्थ्य व्युत्पत्ति अभाव कथम इतम असंग शब्द से कुटस्थ कैसे कि क्रियाश्लेष के बिना नहीं हो सकता है, क्रिया संबंधी के बिना नहीं होगा, तो असंग है तो क्रिया का श्लेष नहीं होगा असंग है, क्रियाश्लेष नहीं होगा तो नहीं तो फिर शुद्ध कूटस्थ हो जाएगा। प्रत्यक्ष यहाँ देखते हैं, क्रियायुगम बिना तत्साक्षिण हो न तत्फल योग, क्रिया के संबंध बिना क्रिया साक्षी में फल संबंध नहीं। हाँ, तस्मात कौटस्थ्या संगयोर अव्यविचाराद, यदि असंग है तो कुटस्थ होगा, असंग है तो क्रिया नहीं, क्रिया नहीं तो फिर उसमें ऐसे साक्षी में फल नहीं होगा, वही साक्षी है कुट साक्षी अध्यक्ष कुटस्थ असंग और अव्यविचाराद। युत्तम असंग शब्द है ना कौटस्थ्यम वक्तु, असंग शब्द से कुटस्थ, असंग होने के कारण क्रिया नहीं, क्रिया नहीं होगा तो उसका फल भी नहीं है। कौटस्थ माक्षिपति ननु, ननु कर्ता अपमाने सही करते इति वाक्यतः, नैवं स्वप्ने यतः पुंसः कर्तृत्वं भावना कृतम्। ननु पुमान कर्ता, ऐसे पुमान कर्ता सही करते थे वाक्य, सही कर्ता आया, सही कर्ता वाक्य से पुरुषार्थ कर्ता होगा, उन पर सिद्धांत कहते हैं एवं न यतः स्वप्ने पुंस कर्तृत्व भावना कृतम, भावना वासना में कर्तृत्व, वास्तव कर्तृत्व ही नहीं, स्वप्ने कर्तृत्व से वासन तत्व न वासनाजन्य अवस्तुत्वात् न कौटस्थ दोस्त कुटस्थ रहेगा। स्वप्ने कर्तृत्व मिथ्या इतेतत कैमिति का न्याय न, स्वप्ने कर्तृत्व मिथ्या के लिए कर्तृकार्यावभासित्वाज जागृत काले चात्मनः कर्तृत्व न सतः स्वप्ने किम वक्तव्यमिष्यते। कर्तु कार्य से अवभासित कार्यम अवभाषयति, आत्मा कर्ता के कार्य को प्रकाश करने से जागृत काले पे आत्मन कर्तृत्व न, करते रहे कार्य को प्रकाश करने वाले आत्मा स्वयं कर्ता स्वयं कर्तृत्व नहीं न सतः किम सपने केम वक्तव्य, और सपने में क्या कहना, जागृत काले में भी आत्मा में कर्तृत्व नहीं, कर्तृ कार्य अवभाषित आत्मा उसको प्रकाश करने वाला आत्मा में कर्तृत्व नहीं। अविद्यान्वय व्यतिरिकित्वाच तन मिथ्या इत्यात कर्तृत्व मिथ्या अविद्यान्वय व्यतिरिकित्वाच अविद्य अविद्या स्रोत से वास्य क्रियाकारकतात्मनः तस्थचैतन्य बिंबेन भुंक्ते सुकर्मणः फलम्। अस्य आत्मनः क्रियाकारकता अविद्यास्रोतसा एव, अविद्यास्रोत से अविद्याजन्य क्रियाकारकता है, तो तस्थ चैतन्य विमेन अस भुक्ते भोक्तृत्व भी कल्पित है, तस्थ अविद्यास्थ चैतन्य विमेन चैतन्य प्रतिमेन असो कर्म फलम भुक्ते भोग करता है चिदाभास। अविद्या अन्वय व्यतिरिकित्वा च तन्मिथ्या, हाँ सब विद्या भक्तृत्व व तत्सत्यतम, भक्तृत्व जैसे सत्य कर्तृत्व सत्य हो इति आशंक्य भक्तृत्व भी तथा चैतन्य विमेन भुक्ते प्रतिचिदावश्य अशु कर्मण फल भुक्ते तत्शब्देन अविद्या के तस्थ चैतन्य विम तस्थ अविद्या तो चैतन्य प्रतिम्ब नहीं तदस्य क्रियाफल साक्षित्व अतिरिक्त क्रिया अपेक्षमस्ति, क्रियाफल साक्षी है चैतन्य उस अतिरिक्त क्रिया की अपेक्षा नहीं, क्रिया अपेक्षा उन्नति। कर्तृत्व भक्तृत्व वस्तुत्व अभावश्चेत कथम सही कर्ता, श्रुति में सही कर्ता कैसे कहा गया, तत्रा कर्तरादि कर्तरादि साक्षिणो स्याभूत कर्तृत्वम यत् पुरात्मनः सहि कर्तेति तस्यैव वचनं स्यात् पुनः श्रुतिः। अस्य कर्त्रादि साक्षिण यत् पुरा आत्मन कर्तृत्वम अभूत, पहले कर्तृत्व अज्ञान अवस्था में था, सही कर्ता इति तस्यैव वचनम स्यात् पुनः, तस्यैव पुनः वचनम उसी का कथा, पहले जो कर्ता अज्ञान अवस्था में था पुरा आत्मन यत् कर्तृत्वम अज्ञान अवस्था में, पुरा इति जागृति जागृत काल में, पुनः श्रुति हाँ अज्ञान जागृत काल में, जागृत में कर्ता देता स्वप्न में से करता है, पुनःश्रुति अनुवाद मात्रम तस्यैव वचनम पुनःश्रुति, केवल उसका अनुवाद किया सही करता, जागृत काल में जो करता था स्वप्न में इस प्रकार करता का अनुवाद किया, न सपने कर्तृत्व बोधकम, न कि स्वप्न में कर्तृत्व, स्वप्न प्रपंच का कर्तृत्व ऐसा नहीं, वाक्याद आत्मनो न वास्तव कर्तृत्व, किंतु अर्थापत्ति पूरा पीछे पीछे चंगा करता है, अर्थापत्ति से ही कर्तृत्व हो जाएगा केवल वाक्य से नहीं, न ननु अस्यैव तु तत्कर्म भावनापेक्षया अखिलं प्रवर्तते कथं तस्य कर्तृत्वं विनिवार्यते। ननु अस्यैव तत्कर्म आत्मा का ही कर्म है, अखिलम भावना अपेक्षा प्रवर्तते, भावना अपेक्षा प्रवृत्त, भावना करके प्रवृत्त होता है तो वासना से प्रवृत्त होता है तो उसका ही कर्म होगा, कथन तस्य कर्तृत्व विनिवार्यते, कर्तृत्व विनिवार्य करने के सर्वमपि कर्म काम अपेक्षा आत्मन सुखादि दातुं प्रवर्तते, कर्म तत्कर्म भावना अपेक्षा अखिलम प्रवर्तते, उसका जो कर्म है अखिलम प्रवर्तते फलदातुम, भावना अपेक्षा काम अपेक्षा, भावना है काम विषय को लेकर के, तत् अखिलम कर्म भावना अपेक्षा प्रवर्तते, सारे कर्म प्रवृत्त होता है फल देने के लिए भावना अपेक्षा में ऐसे काम अपेक्षा करके, काम आत्मन सुखा दातुम न च फलम अकर्तृत्व मुक्ति बिना, फल तो कर्ता में आएगा, मुक्ति होने के बाद कर्ता ज्ञान नहीं, नहीं तो वो शास्त्र फलम प्रयुतरी आया ब्रह्मसूत्र में, न तो तत्फल फलम जैमिन सूत्र, हाँ जैमिन सूत्र, हाँ फलम अकर्तृत्व मुक्ति बिना सिद्ध थी, मुक्ति बिना अकर्तृत्व कैसे होगा, शास्त्र फलम प्रयुतरी थी तलक्षण जैमिन सूत्र है, इति न्याय तस्मात् आत्मन फलदानार्थम कर्म प्रवृत्ति अनुपपत्तिर वास्तव कर्तृत्व कल्पयति, कर्म की प्रवृत्ति फल देने के लिए तो फिर ये आत्मा में कर्तृत्व होगा तो उसको फल मिलेगा, शास्त्र फल प्रयुक्तरी कर्तरी, हाँ अभी कर्ता दिया यथाचत क्या ये करके, वहाँ तो कर्ता पहले माना है, वो बुद्धि आदि साधनों से करतु तो वास्तव करतु तो नहीं, वो सांख्य मत का आया था ना, सांख्य मत में करतु तो बुद्धि को करतु बुद्धि में करतु तो कह दे उसका निषेध करने के लिए, तो वहाँ बुद्धि में निषेध करके अंत में फिर वेदांत में बुद्धिगत धर्म आत्मावरूप कहता है, बुद्धिगत कर्तृत्व का निषेध किया सांख्य मत खंडन करते समय, पहले आत्मा में कर्तृत्व माना मान करते यथात कह करके अध्यास बुद्धिगत धर्म का अध्यास, तो चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में कर्तृत्व माना, केवल जो सांख्य मत खंडन करते समय वो चिदाभास नहीं मानते सत्य कर्तृत्व, यहाँ चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में व्यावहारिक कर्तृत्व मानना प्रारणार्थी नहीं, विशिष्ट कर्तृत्व अभी भी कल्पित है वो पारमार्थी नहीं, उन्हें भी पारमार्थी का, हाँ हाँ अच्छे से विशिष्ट बुद्धि में तो बुद्धि में खंडन कर फिर बुद्धि में कैसे मान लिया? तो बुद्धि में से मानना चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में करते तो काल भी की बुद्धि नहीं जड़ में, वहाँ जड़ के कारण निषेध किया, यहाँ जड़ में फिर कैसे माना? तो चिदाभास विशिष्ट उनसे बनते हैं ना। कल्पित कर्तृत्व न कर्म प्रवृत्ति से देर, पूर्व पक्ष ने कहा कर्म प्रवृत्ति होती तो कर्तृत्व माना पड़ेगा, तो कल्पित कर्तृत्व से कर्म प्रवृत्ति हो सकती कर्म फल देने के लिए। अर्थापत अन्यथ उपपत्ति मत सिद्धांत है कामम कामम प्रवर्तता कर्म न च दोषोत्र कश्चन भावनीयम यतः कर्म गुण एव सति सदा। सशाक्षिण भावयन्ति नत्व सावात्मनो गुणः। ननु कामम कर्म कामम प्रवर्ततम कर्म प्रवृत्त हो जाए, कर्म प्रवृत्त होता है तो कर्तृत्व नहीं होगा, न चात्र कश्चन दोष। यम भावना यतः कर्म गुण एव सति सदा, ये भावना तो कर्म का गुण है, कर्म का धर्म है, कर्म प्रधान है भावना कर्म गुण है। स साक्षिण भावयंती साक्षी को भावयंती न तो स्व आत्मन गुण, साक्षी में देखा दे आत्मा है, आत्मा का गुण नहीं हो कर्म गुण है। 32 फलदान है कर्म प्रवृत्तो अपि कर्म प्रवृत्तता फलदान के कर्म प्रवृत्त होने पर भी आत्मा ने कर्तृत्व दोष नहीं होगा क्योंकि भावना यम कर्म गुण है। ऐसा कर्म सहकारिणी यतः भावना कर्म सहकारी कर्म गुण है तत्रैव सति सदा स्वसाक्षिणम आत्मानम, कर्म में होते हुए भी भावना स्वसाक्षिणम आत्मानम स्वेन संस्करोति स्वेन साक्षी को युक्त कर देता है। तत्र कल्पनया कर्तृत्वधि आत्मा में कर्तृत्वधि कल्पना से एवं कार्य व्यावृता है न तो असाव आत्मन गुण कल्पित है गुण नहीं यथाऊ भावना ही कर्म गुण एवं सति पुरुष भावयति कर्म गुण है एवं सति पुरुष भावयति पुरुष में प्रदर्शयति भावयति ओम।